Aniboye ye Anibolo belanga na emba o mama soki l'amour est belle et baina yo Yamba motema ya moto hoko isindaka koboya tanibo mokilise bongo Zuanonga mama Adama tabisi loboko ya mwasi esimbi mwa espérance ya mobali tena ko bangande o jouer ngai yo mwasi kitoko mi bali balandaka Anibo ma soeur d'un jour et de tous les jours mes chéris dans ma demeure car mon cœur est plein d'amour Anibo ye ye Anibo lo belanga na emba o mama soki l'amour est béni Zalana ngai na bone koe mwana mwasi oyo Nana ponaka na kela mapo yete Yaka mwine pela nanda kona ngali kombe Na bona nanga boli kone sika yaliwa Anibona sengi opesa ngata ndato Boli ngola se etumba moto utada muna eva ime Anibo oh, oh, oh. Nibo Nalinga yo Amen alelikwa Zalana ngana bonde kwe mwana mwasi huyo Nana pana kana kela mapo yete Yaka mwine pela nanda kona ngali kombe Na pona nanga polikone sika yaliwa Anibo nasengi upesa nga kandoto Polimo nase etumba moto utata muna eva ime Anibo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, La répète quoi Anibo chérie, ya moté ma mama, ya bonde copé, oyo na bona Aniaka na bolingo langa mama yeo Na kitoko zalaka moi ya pokwa Na pipale mama kuhaya zotwa nina Ani ya bolingo motema pema banzo Na konze mbama inabiso ya esenga Ani buwe mama oyebo Maloba moto na ebi epesa ka motema te Ani loba ama maloba Nazalia lokola mopaya naze ambula Epe a olo kombe La malanga ye Tola malanga mi Ola langa jo Anibo chérie Anibo nanga Anibo chérie Anibo nanga Sokyo linginga Oyo lo kombe Epe a ngomo Epe a Epe a Mama mama Anibo chérie Anibo mama mama Joli aimé bon gamin Abutuna la la terre Je te commis kokona Kona kona kona kona Kasho Anibe chéri Anibe nanga Anibe chéri Anibe nanga Oyo lokombe Ola malanga ye Ola malanga mi Ola malanga sho Yeah.